ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडसाखीय वृद्धारण्यक परिषद द्वितीय अध्याय पंचम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। कंडिका में कहा सवै अयम आत्मा, वही जो आत्मा है, पूर्व में जो अध्यात्म नहीं था केवल यश आत्मा बोला था, वो आत्मा का स्वरूप ऐसा है। वास्तव में यदि उपाधि को छोड़े तो ऐसा स्वरूप, ये कंडिका में आत्मा का स्वरूप का वर्णन है। ये तो उपाधि के कारण इसमें परिच्छिन्नता दिख रही है। जब ब्रह्म विद्या के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मस्वरूप का पहचान के द्वारा उपाधि की निवृत्त करने पर स्वरूप यह है। सर्वेषां भूतानां अधिपति, सभी भूतों का अधिपति है, स्वतंत्र है, सभी भूत इसके नीचे होंगे। अधिपति सर्वेषां भूतानां राजा, सभी भूतों का राजा है ये। संसार में जो भी वस्तु सबका राजा है, स्वरूप ऐसा है। तो उपाधि के कारण से परिचिन्न वास रहा है आत्मा, ऐसा है। शरीर आदि जो उपाधि है, अविद्या का कार्य, अविद्या जब तक रहेगी तब तक परिचिन्न वासता है। तद यथा तद माने तत्र, तद का अर्थ उसमें एक दृष्टांत है। तद यथा माने दृष्टांत है, यथा रथ नाभौच रथ ने मौच अरा सर्वे समर्पिता। जैसे रथ के नाभि में माने गाड़ी के पहिए के नाभि में और उसके जो नेमी बाहर का भाग है उनमें सर्वे च अरा समर्पित, सारे के सारे अराए जो है अर्पित हैं, माने दोनों में अर्पित है। ये दृष्टांत है, नाभि और नेमि में बीच में जो अरा है वो अर्पित है। एवं एवं ऐसा ही समझना, यहां दृष्टांत में दो हैं माने नाभि और नेमि, और यहां दार्ष्टांतिक में एक ही आत्मा, ये ध्यान देना। एवं एवं अस्मिन आत्मनि, इस आत्मा में, यहां नेमी के स्थान पर कोई नहीं, इसी आत्मा में सर्वाणि भूतानि, सारा संसार जितने प्राणी है सब, सर्वे देवाः जितने भी देवता हैं, सर्वे लोकाः भूरादि जितने लोक हैं, सर्वे प्राणाः जितने भी इंद्रियादि प्राण है, सर्वे प्राण और मुख्य प्राण और गौण प्राण सभी, सर्वे एते आत्माना, जितने जीवात्मा है, उपाधि जब हट जाती है तो ऐसी स्थिति है। समर्पिताः, सबके सब इसी आत्मा में अर्पित है, माने इसे आत्मा में कल्पित है सारे संसार। यह है व्यापकता है इस आत्मा की, किंतु उपाधि के कारण से अज्ञानवश परिच्छिन्न मान के बैठा है स्थिति। तो इसमें वार्तिक है, तो वार्तिक चल रही थी। वार्तिक प्रपंच का कहना है यहां कि आत्मा अपने आत्मा को परमात्मा से अवैध कल्पना करके, अवैध मानकर उसको रथ के नाभि के स्थान पर, क्योंकि दृष्टांत में दो हैं, तीन हैं माने नाभि और नेमी और अरा, तीन हैं। इसी प्रकार स्व आत्मा, अपने आत्मा को परमात्मा में अवैध कर उसके नाभि के स्थान पर कल्पना करके, नाभि की कल्पना करके, और शरीर को नेमी की कल्पना करके, भरती प्रभु ऐसा कर रहे हैं, शरीर नेमी के स्थान पर है और आत्मा जो अपने से अभिन्न परमात्मा, अभिन्न कल्पना की वो परमात्मा नाभि के स्थान पर है, और अरा के स्थान पर सारे देवता भूतगण आदि सब अरा के स्थान पर, और दो में अर्पित है, आत्मा में भी और शरीर में भी, दोनों में समर्पित है। ऐसा तीन का चिंतन करने से, आत्मा और शरीर और ये संपूर्ण जगत बीच में दोनों में अर्पित वाला, ऐसा चिंतन करने से क्या होगा, ध्यान करे उसके, ऐसे कल्पना करके उसे चिंतन में डूबे रहे, तो चिंतन चलते चलते क्या होगा कि तहा लोहा तपा हुआ लोहे के समान हो जाएगा, वहां अग्नि और लोहे के भेद नहीं कर सकते, तो वहां चिंत्य और चिंतक दो भेद नहीं हो पाएंगे। तपा हुआ लोहा का दृष्टांत दिया, दो भेद हो नहीं पाता उस काल में, अति प्रगाढ़ व्यक्त चला जाएगा जब, तो क्या होगा, एकत्व दुर्लभम आवृत्ति भवदिका, एकत्व जो एकत्व की जो आवृत्ति है हम ब्रह्माष्टमी वाली हो जाएगी, आगे दुर्लभ है आवृत्ति, ध्यान के महिमा से ऐसा हो जाता है, उनका कहना ऐसा है। तीन के चिंतन चलते चलते अंतिम एकाग्र होते होते होते अंतिम स्थिति में ऐक्य ज्ञान हो जाता है। अति दुर्लभ आवृत्ति उसी ऐक्य का होगा। आगे पहले तीन चल रहे थे, आत्मा शरीर और सारा संसार बीच में दोनों में अर्पित समझ रहा था, बाद में एक हो जाता है। और तो इस अवस्था को प्राप्त हुआ जो होंगे ध्यातृत्वाद मिलते, उसकी अवस्था में जब प्राप्त होता है तो ध्यातृत्व आदि नहीं रहेगा उसमें, उससे निवृत्ति हो जाती है। जब ध्येय नहीं रहा, एक ही हो गया, तो ध्याता भी नहीं रहेगा उस काल, ध्याता गाना भी नहीं बनेगा, उसकी निवृत्ति हो जाती है कहा। और उस स्थिति में क्या होगा, जब एकत्व भाव में पहुंचा है तो जितने अज्ञानी लोग हैं उनसे उपास्य बन जाता है, पहले उपासना का उपासक था, अब उपास्य हो जाता है। अविद्या तिमिरान धानाम ध्येयत्वम अधिगच्छति कहा था, अज्ञान रूपी जो तिमिर है, अंधेरा है, उससे अंधे हो रखे हैं जो लोग अज्ञानी जीव, उनका उपास्य हो जाता है कोई व्यक्ति ऐसा। निश्चित अचिंतम एतद याम योगी नाम निर्लय परम, ऐसा अचिंतम एतद याम, जो योगी अवस्था है ना, कैसा अवस्था है, अचिंत्य अवस्था है। पूर्व में एताम अवस्था महापुर में कहा था, यह अवस्था अचिंत्य अवस्था है, उसको निश्चय करके, यह अवस्था अचिंत्य है ऐसा निश्चय करके, योगी नाम निलयम परम, जो बड़े बड़े उपासकों का परम स्थान है, जो निलय मन स्थान होता है, यम प्राप्त निवर्तनते निर्वाण परमांगता, जिस स्थान को प्राप्त करके जो निर्वाण को प्राप्त हुए लोग, फिर निवृत्ति नहीं होती उनके, संसार में नहीं आते, इत्यादि वाक्य उन्होंने कहा है अपनी व्याख्या में। मैंने शंकराचार्य जी के भाष्य के पहले भी व्याख्या थी, भर्त प्रबंध की व्याख्या थी, वो यावत जीवित अग्निहोत्र जुहिया पक्ष वाले हैं, ज्ञान होने पर भी कर्म करते रहना चाहिए, नहीं तो श्रुति के मैंने बाधित हो जाए, कौन यावत जीवित अग्निहोत्र जुहिया, ज्ञान हो भी जाए, आयु जब तक आयु है तब तक अग्निहोत्र करना है, तो ज्ञान होने से थोड़ी अग्निहोत्र छोड़ता है, तो उनका कहना है। किंतु शंकराचार्य को मत नहीं है, शंकराचार्य कहते हैं जब तक आत्मज्ञान में नहीं पहुंचता तब तक अग्निहोत्र करे, इसके लिए क्यों अग्निहोत्र है माने अज्ञानकालीन है, और आत्मज्ञान होता है अज्ञान को बाध करके होता है, देहाभिमान पूर्वक अग्निहोत्र होगा और देहाभिमान गलित होकर के आत्मज्ञान होगा, दोनों विरोधी हैं, माने सूर्योदय होने पर अंधेरा रह नहीं सकता, ये भाष्यकार का मत है। तो यहां कहना चाहते हैं यही ये कह रहे थे, उनका बद दे रहे थे, प्रत्येक प्राणी नाम एतत् ब्रह्मचक्र अवस्थितम्। ये ब्रह्मचक्र जो है ना, ये जो चक्र है गाड़ी के पहिया का जो दृष्टांत दिया, कौन सा दृष्टांत है माने नाभि और अरा और नेमी और अरा, ये तीन गाड़ी के पहिया में होते हैं, ये दृष्टांत दिया था, ये सबके लिए है, प्राणी मात्र के लिए उपलब्ध है। किंतु असंबोधात तय सर्व ही प्राणी वीर नानुभूय, कहा वो सभी प्राणियों के द्वारा अज्ञान के कारण से नहीं अनुभव भी नहीं अनुभव नहीं किया जा सकता उस ब्रह्मचक्र को। ये जो तीन है नाभि नेमि अरा, नाभि के स्थान में आत्मा को रखना और नेमि के स्थान पर शरीर को रखना, बाकी देवता आदि जितने भी संपूर्ण जगत हैं उसको अरा के स्थान में रखना, ये सबके लिए उपलब्ध है, किंतु अज्ञान के कारण से अनुभव नहीं कर पाते प्राणी। अब यहां तक उनकी व्याख्या हो गई भक्ति पंच की। अब वार्तिकार इस मत का खंडन करना चाहते हैं, क्यों उस आत्मभाव में जाने हुआ तीन कहानी देखेंगे, वहां नाभि अरा नेमी कहां देखेंगे सब, वो कहते हैं यहां तक तो उनका मत हो गया, आगे अब खंडन शुरू करते हैं वार्तिकार। वैश्वानरात केचित एवं व्याचक सदेश फुटम अक्षरा अनन्वया त्याज्य व्याख्यम साध्यपि कृषि कहा। वैश्वानर बरात अग्नि के कृपा से, अग्नि का वरदान है, अग्निहोत्र हमेशा अग्नि को लेकर चलते हैं, यावत जीव अग्निहोत्र जुहयात वाले हैं, तो अग्नि के कृपा से वरदान से, तो वैश्वानर बरात केचित केचित माने भारी प्रबंध है, वो भरत प्रबंध एवं व्याचक से तो पूछा, ऐसा स्पष्ट व्याख्या करते हैं, ऐसा तीन की व्याख्या करते हैं, पहले तो तीन हो गए चले नाभि नेमि अरा, आत्मा को नाभि के स्थान पर और शरीर को नेमि के स्थान पर और देवता आदि संपूर्ण जगत को अरा के स्थान पर, चलते चलते चलते जब उपासना निध्यासन चलाते चलाते क्या होगा, दृढ़ता जाते जाते एकाग्र पहुंच जाता है, फिर ध्यातृत्व आदि खो जाता है, ऐसे भाव में पहुंच गया वो, फिर दूसरे का उपास्य हो जाता है, पहले उपासना करता था अब दूसरे के द्वारा उपास्य हो जाता है, सर्वेशा भूतानावधिपति सर्वेशा भूतानराज हो गया। अब ऐसी व्याख्या करते हैं माने अग्नि के वरदान प्राप्त कर ऐसा करते हैं माने अग्निभक्त जीवन भर करने से ऐसी बुद्धि होगी उनकी, ये कहना है। और अक्षर अनन्वयात के अंदर यह शब्दावली का संबंध नहीं होता वहां, जैसे श्रुति में संबंध है वैसा उनका संबंध न हो सके, अक्षर माने पद का संबंध नहीं वहां से त्याज्य। क्यों? यहां पर दृष्टांतिक में एक ही आत्मा में सारे समर्पित कहा है, दृष्टांत में भले ही दो कहा हो नाभि नेमि किंतु यहाँ दृष्टांतिक सिद्धांत में एक ही आत्मा पता है श्रुति में, तो शब्दावली का संबंध नहीं होता वो, ये कहना चाहते हैं। यद्यपि साधु ईदृशी व्याख्या, यद्यपि साधु यद्यपि ये व्याख्या अच्छी लगती है ऊपर से इनकी व्याख्या, फिर भी अक्षर अनंत याद त्याज्या शब्दावली के संबंधों से इस व्याख्या को त्याग देना चाहिए, ये बात के कारण कहा। सामर्थ्याद अभितम प्राप्त हो न चेत अक्षर पूर्वक तादृग उपास्य वेति प्राहुर आगमवेदी ने कहा, माने दृष्टांत के सामर्थ्य से, सामर्थ्य किसका? दृष्टांत यहां तीन है, आत्मा शरीर और समृद्ध जगत आराध्य स्थान पर, दृष्टांत के सामर्थ्य से संप्राप्तो चेत, यदि प्राप्त होने पर भी न अक्षर पूर्वक चेत, यदि शब्दावली पूर्वक नहीं होता हो तो तादृग उपास्य वेति प्राहुर आगमवेदी, उसको उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए। ऐसा आगम वेदी लोग माने वेद को जानने वाले लोग ऐसा मानते हैं, ये कहा। प्राणवंती अदृष्टानी, प्राणवंत अदृष्टानी कल्प्यानी शुभन अभी, यह प्रमाण वाले प्रमाणम अस्य अस्ति प्रमाण प्रमाणवत् न पुरुषेंगे प्रथमा बहुवचन प्रमाणवंती बना है, प्रमाण वाले जितने होते हैं ना, कल्पना करनी चाहिए, बहुत सारी कल्पना करो किंतु पीछे प्रमाण हो तो, शास्त्र प्रमाण हो तो पीछे उसके पीछे कल्पना करो, बहुत कल्पना करनी चाहिए उस स्थिति में, जो तर्क से विरम्यता हम श्रुति मुखा श्रुति शिरा तर्कोन संधियता है ना, तो ये दुस्तर्क से विराम लेना चाहिए, प्रमाण वाले हो तो कल्पना करनी चाहिए, यदि प्रमाण न हो तो नहीं करना चाहिए। प्रमाणवंती अदृष्टानी, प्रमाणवंती अदृष्टानी कल्प्यानी सुबहु नती, बहुत सारी कल्पना भी करनी चाहिए उसमें प्रमाण वाले हो तो। अदृष्ट शतभागों की, जिसके प्रमाण नहीं देखा गया, जिस कल्पना का प्रमाण नहीं है, सौ माने सौ में से एक हिस्सा, इतने भी कल्पना नहीं करनी चाहिए जिस प्रमाण। अदृष्ट सदभावों की भागों की, जिसमें प्रमाण नहीं देखा गया उसके सौ के एक प्रतिशत भी इतना भी न कल्पो निष्प प्रमाण का, प्रमाण रहित कल्पना नहीं करनी चाहिए, ये कहा है। यथोक्त चक्र विन्यासो दसोक्षर पूर्व का, भारतीय प्रबंज ने जो चक्र का विन्यास किया, कथन किया, आत्मा को नाभि के स्थान में रखना, शरीर को नेमि के स्थान पर रखना, बाकी सारा संसार जो ये स्तुति में ऐसा कहा करके वो कहते हैं, सारा संसार देवतादि भूत जितने भी हैं सबको आराध्य स्थान पर रखना, ये यथोक्त चक्र विन्यास हो, भारतीय प्रपंच ने चक्र का जो उपन्यास किया है, यहाँ कथन किया है, वह न श्रोतो अक्षर पूर्वक शब्दावली पूर्वक नहीं सुनाई पड़ रहा है, जैसे अक्षर विन्यास करते हैं कौन, भारतीय प्रपंच जैसे करते हैं वैसे यहाँ अक्षर पूर्वक शब्दावली पूर्वक नहीं है। न चापिपासन पदम कृष्णे ब्राह्मणे श्रोतम, यहाँ पर निधि ध्यासित करके बोला उन्होंने, तीन को मान करके अपने आत्मा को परमात्मा से अभेद कल्पना कर, उसको नाभि के स्थान की कल्पना कर, और शरीर अपने शरीर को माने नेमि के स्थान पर कल्पना करके, और बाकी संपूर्ण देवता जगत को चक्र के स्थान पर कल्पना करके, फिर क्या करें, ध्यासित कहा उन्होंने, ध्यासित करे कहा हुआ है, तो ऐसे उपासना है ही नहीं इस प्रकरण में, ये मधुब्राह्मण में उपासना नाम की वस्तु नहीं है, तो निर्ध्यासन कैसे करेगा वो, ये भारतीकार खंडन कर रहे हैं। न चापि उपासना पदम कृष्णे भी ब्राह्मणे श्रुतम, ये पूरे ब्राह्मण मधु ब्राह्मण में, केवल एक कंडिका में पूरे मधु ब्राह्मण में कोई भी उपासना नहीं सुनाई पड़ती है, नहीं सुना पड़ी। एक नाभिनेमित वो स्थान है दृष्टान्तत्व न सम्मत है, ये दृष्टांत में जो श्रुति दिया आपकी हमारी सम्मति है, दोनों के बराबर है, हम भी मानते हैं नाभि और नेमि और अराग स्थान में जो जगत को माना है देवता देवता आदि को माना वो तो हम जानते हैं, आत्मा को नाभि मानना, नाभि के स्थान पर शरीर और नेमी के स्थान पर शरीर, और बाकी जो देवता आदि जगत है उसको अराज्य स्थान पर। ये तो उभयवादी समझते, आप भी मानते हैं हम मानते, इसमें विवाद नहीं है। दृष्टांत में विवाद नहीं, किंतु सिद्धांत में विवाद है। हाँ, सिद्धांत में कैसे कहते हैं, ये कहा नाभि ने भी दो स्थान है, नाभि और ने भी दो स्थान में, तो दृष्टांत तत्व ने समझे दोनों स्थान तो दृष्टांत से सम्मत है। प्रथमा के दो वचन है, नपुंसकलिंग है, सम्मतम सम्मते, ऐसा है ये स्थानम थाने, दोनों स्थान तुम्हारा हमारा में यह निर्विवाद है, दृष्टांत निर्विवाद है, ठीक है। किंतु दार्शांतिकोक्ता आत्म यत्साक्षात यह साक्षात यह श्रुत ही है, दार्शांतिक उक्त आत्मा एव, दार्शांतिक कहने पर क्या क्या आत्मा को ही बनाया, सब कुछ क्या बनाया, एवं विपश्चिनात्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे एते आत्माना समर्पिता। सिद्धांत में तो एक ही है, आत्मा में सारे समर्पित कहा है, वह शरीर के स्थान पर कोई है ही नहीं। दृष्टांत में माने शरीर भी है माने आत्मा भी, ठीक है, सिद्धांत में नहीं है, एक ही आत्मा में सारे कल्पित बताया है, वहां पर कैसे बीच में शरीर के स्थान पर किसको रखोगे, नेमी के स्थान पर, है सिद्धांत में नहीं है, दार्शांतिक में नहीं कहा। दार्शांतिक तो दार्शांतिक कहते समय में श्रुति क्या बोलती वहां, आत्मा एवं तो साक्षात यह श्रुत, आत्मा ही सुना पड़ा, अश्विन आत्मनि करके कहा, सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे एते आत्मा न समर्पिता, वहां पर नियमी के सामने कुछ कहा ही नहीं यहां श्रुति में। इसलिए दृष्टांत भाग में तो सम्मति है, माने नाभि भी कहा है नेमी भी कहा है, बाकी अरा समर्पिता है, क्षण समर्पित है, दृष्टांत सही है मानते हैं, किंतु दार्शांतिक के समय में एक ही आत्मा में सारे अर्पित कहा, नेमी के स्थान पर किसको रखोगे, कोई है ये भक्ति प्रपंच व्याख्या ठीक नहीं, ठीक है। समर्पितत्व प्राणादे श्रूयते प्रत्यगात्मनि भूतेषु देवतादे देवतादे अश्रुतम गृह्यते कथम, कहते हैं प्राणादे प्रत्यगात्मनि समर्पितत्व श्रूयते, प्राणादि जितने भी है ना आत्मा में समर्पित सुनाई पड़ता है, ये मंत्र भी देखने पर क्या है, एवं विवासन आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे एते आत्मा न समर्पिता, प्राणादि जितने भी है प्राणादि का षष्ठंत है वो, प्राणादे प्रत्येगात्मनि समर्पितत्व श्रूयते, प्राणादि जितने भी पदार्थ संस्थान वस्तु है इस प्रत्येक आत्मा में समर्पित सुनाई पड़ता है, श्रुति में क्या सुनाई पड़ती है, समर्पित सुनाई पड़ता है, यही है कि आत्मा में ही साक्षात अर्पण बताया है। भूतेषु देवता रे तद अश्रुतम गृहते कथम, भूतादि और भूतों में देवताओं, भूत माने शरीर में देवताओं का और सारा संसार का अग्रहण को कैसे लोगे, ग्रहण कैसे कर दिया आप, माने शरीर भी नहीं है, भूत नहीं है, शरीर नहीं, उस काल में जब सारे आत्मा में समर्पित हो गए शरीर बचा नहीं है, तो फिर देवतादि का समर्पण उनमें कैसे करोगे, आत्मा में तो समर्पित समान है किंतु भूतों में कैसे करो, भूतों में कैसे समाप्त, तो भूत रहे ही नहीं, देवतादि भूतेषु कथम, एक देवतादियों का भूत में माने भूत माने शरीर है, भूत तो शरीरों में देवतादि तो तद अश्रुतम, ये तो नहीं सुनाई पड़ा ना यहाँ दार्शांतिक में, कथम गृह थे कैसे ग्रहण किया जाता है इसको, ये कहा बहिरंतर्विभागो कार्यकारणता तथा तदेत वाक्य न प्रतीचोत्र भार्यते, कहते हैं क्या आप बाहर और भीतर वाला जो विभाग है ना परिचिन्न में होता है, क्यों होता है बहिरंतर्विभागो अश्य आत्मना, इस आत्मा का बाहर भीतर का विभाग, और तथा कार्यकारणता कार्यकारण भाव भी बाहर भीतर और जो कार्यकारण भाव है इनका उसी प्रकार, तदेतत इस वाक्य न प्रतीचो अत्र व्यवहारित है, इसी मधुकांड में 19वें कंडिका में मान आत्मा के लिए बाहर में कर दिया जाता है, यहाँ बाहर भीतर नहीं, तदेतत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अबाह्यम अनंतरम इत्यादि वाक्य आएगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, आत्मा में बाहर भीतर का जो विभाग है माने आत्मा को नाभि बनाना शरीर को नाभि बनाना आदि वाक्य का सब निषेध करने वाला वाक्य है आगे, ये कहा बहिरंतर अश्य माने आत्मा न अश्य प्रतीच, वहां ले जाकर अनुभव करना इस आत्मा में बहिरअंतर विभाग उसी प्रकार कार्यकर्णता तथा कार्यकारण भाव ये दोनों तदेतत वाक्य न प्रतीचो अश्य प्रतीच वहां अश्य बला के प्रतीच जोड़ना इस प्रत्येगात्मक तदेतत वाक्य न अत्र बारित माने अश्यामेव ब्राह्मणे अश्विनेव ब्राह्मणे इसी मत ब्राह्मण में निवारण किया जाता है माने आत्मा में बाहर भीतर विभाग भी नहीं है कार्यकाल भाव भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति है जब फिर आप कल्पना कैसे करते हो भी जैसे दृष्टांत दिखा उसी प्रकार आत्मा में कल्पना कैसे करते हो ये कहना है। अथ योन्यामिति तथा भेद दृष्टि निराकृते है उपास्य उपासन विधि न सम्यक इति मे मति ही भारतीकार बोलते हैं अथ यो अन्याम देवताम उपास्य अन्योसो अन्यो अहम अस्मि न स भेद यथा पशु एवं स देवानाम इत्यादि वाक्य जो प्रथम अध्याय के चतुर्थ परामे के दसम का अधिकार था इत्यादि वाक्य के द्वारा भेद बुद्धि का खंडन किया है वहां। और यहाँ भेद बुद्धि कैसी होगी कि आत्मा नाभि के स्थान पर है और नेमी के स्थान पर शरीर है और देवता आदि भूत जितने भी हैं वो आरा के स्थान है ये कल्पना कैसे हो पाएगी भेद बुद्धि के खंडन किया है अज्ञानी कहा उसको पशु देवता वो पशु है ये ऐसा कहा हुआ है जैसे पशु अज्ञानी होता है अपने स्वामी का उपकार करता है घास खा के आता है दूध देते है ऐसे ये भी देवताओं के उपकारक है यज्ञादि करेगा तो भेद बुद्धि वालों की निंदा की है ये कहा अथ योन्याम इति यो अथ यो अन्याम देवताओं पास थे अन्य असो अन्यो अहमस्मि न सभेद यथा पशु एवं से देवान इत्यादि अथ योन्याम एक चार दस में है ये प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण के दसवें कंडिका में है यथा अन्याम तथा भेद दृष्टि निराकृत है उसी प्रकार भेद दृष्टि का निराकरण किया तो मैं तीन आत्मा के बारे में दृष्टांत में तीन कैसे बना रहे हो दृष्टांत जैसे तीन हो गए दृष्टांत में दृष्टांत को तीन कैसे बना रहे भेद दृष्टि का निराकरण है वहां उपास्य उपासना विधि न सम्यक इति मे मति भारतीकार बोले मेरी बुद्धि ऐसी मानती है क्या है मेरी मति ऐसी है कैसी है उपास्य और उपासना जो विधान है वो हो नहीं सकता क्योंकि निधिध्यास शब्द दिया तुमने इस प्रकार तीन की निध्यास करना ये मेरी बुद्धि में ही बातें बैठती नहीं है। अज्ञान मात्र विवधेर ब्रह्मिका फलस्य ब्रह्म विद्या तत्प्राप्त नापरा क्रिया ब्रह्मिका फलस्य अज्ञान मात्र विवधे जो अहम ब्रह्मास्मि जीवत्व परमात्मा में जो एकत्व रूपी फल है उसमें क्या व्यवधान है अज्ञान मात्र विवधान है अज्ञान हटा अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है यही यदि ब्रह्म अलग है अज्ञान मात्र विवधे कैसे ब्रह्माई का फलस्य जो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि जो फल है इसमें क्या व्यवधान है केवल अविद्या व्यवधान है इसलिए उपासना आदि की आवश्यकता है उपासना से होने वाला नहीं उसमें तो प्रकाश चाहिए ज्ञान चाहिए उसको हटाने के लिए यही कहते हैं वहां माला जपने से अज्ञान हटने वाला नहीं उसमें यही है अज्ञान मात्र विवधे व्यवधान व्यवधि माने व्यवधान अज्ञान मात्र विधान है किसमें ब्रह्मिका तो फलस्यच जो जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य में ये जो फल है ऐक्य भाव तो इसमें क्या विधान है तो अज्ञान मात्र विधान होने से कहा ब्रह्म विद्या अतिरिक्त तत्प्राप्त हो नापरा क्रिया ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त रूप से जो ऐकात्म फल पाने का अन्य क्रिया उपासनादि क्रिया हो नहीं सकती है आत्मज्ञान के बिना कोई क्रिया नहीं कोई क्रिया आदि हो नहीं सकते वहां स्थिति अंधेरा है घर में उसको जब कर रहे हो या अंधेरा भाग जाओ भागेगा नहीं भागेगा पाठ करो भागेगा नहीं क्या करना पड़ेगा प्रकाश चाहिए इस प्रकार यहां भी अंधेरा छाया हुआ ऐक्य भाव में ना हम परमात्मा हम जीव ये बुद्धि है तो इसको हटाने के लिए माने ये अज्ञान है इसको हटाने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए उसी चाहते अन्य किस प्रकार की क्रिया कर्म करने से भी नहीं होगा उपासना करने से भी नहीं होगा ये कह रहे हैं कार्तिका ये कह रहे हैं अज्ञान मात्र विवधेर ब्रह्म कार्त फलस्य ब्रह्म विद्या अतिरिक्त ब्रह्म विद्या से अतिरिक्त कोई साधन नहीं यहां तत्प्राप्त हो बने ऐक्य भाव प्राप्त हो न अपरा क्रिया कोई अन्य क्रिया हो नहीं सकती है दूसरी क्रिया हो नहीं सकती उपासना आदि हो नहीं सकती यहां और भट्ट कहते हैं तीन मान करके उपासना करें लेकिन जासर बोल चुके हैं वो आत्मा, अपने आत्मा को परमात्मा से अभेद कल्पना करे और उसको नाभि के स्थान पर कल्पना करे और माने शरीर को, यही शरीर को नेमि के स्थान पर कल्पना करे, बाकी संसार को आर्य के स्थान पर कल्पना करे और उसका निध्यासन करे। निध्यासन करते करते करते एकत्व भाव में पहुंचेगा दृढ़ता आने पर। हाँ अच्छा, उसके बाद उस अन्य का उपास्य बनेगा इत्यादि, उनकी व्याख्या ठीक नहीं ये कहना है। और क्यों बड़े शब्द की बात लाकर एक बार विकार बोलते हैं, यदवाचा नव्यतम मनुते मनसा नयत तदेव ब्रह्मतम विद्ये नत्विदम यद उपासते। ये तदवाचा नहीं यदवाचा है, यदवाचा अनुतम ये नाक अभ्युत्यते तदेव ब्रह्मतम विद्धि येदम यद। ऐसा करें जिस उपासना की जाती वो ब्रह्म नहीं होता, ब्रह्म तो वो है यदवाचा अनुत जो वाणी के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, ये नाक अभ्युत्यते जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित होती है, बोलने की सामर्थ्य जिसके कारण से वाणी में है, वाणी उसके बारे में बोल नहीं सकती, वो है ब्रह्म, उसी को ब्रह्म समझो तुम। जिसकी उपासना की जाती है वो ब्रह्म नहीं होता, वहां दो भेद होता है, उपास्य उपास्य भेद होता है, वो ब्रह्म नहीं है, तो ब्रह्म से इतर है कोई। ऐसा कहा इसी प्रकार मनसा मनुते न तद मनुते मनसा न तद कहा, यन मनसा न मनुते ये नहोर मनोवतम तरे प्रमुतम बुद्धि। उपासना के खंडन किया वहां, माने भेद काल में उपासना होती है जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, जिसका मन के द्वारा चिंतन का विषय जो नहीं है, जिसके द्वारा मन चिंतन करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है, जिसके सान्निध्य से मन चिंतन करने की सामर्थ्य प्राप्त करता है, उसी को तुम ब्रह्म समझो। एकदम उपासना जिसकी उपासना की जाती ब्रह्म नहीं है, और उपास्य उपासक उपासना क्रिया तीन त्रिपुटी होंगे, वो क्या होंगे, वो ब्रह्म थोड़ी होता है, वो तो सबको बात करके ब्रह्म होता है। इसलिए ये जो इनका भक्ति प्रबंधक का कथन ठीक नहीं, ये बात का कर रहे हैं। उपास्य क्रिया आद्यातिर अब्रह्मत्व से लक्षण श्रुत्याकारी यतस्तादृक कथम ब्रह्मत्युपास्यते ब्रह्मत्युपास्यते। उपास्य क्रिया उपासना वाली जो क्रिया, उपासा आश्रय उपासी ऐसा है, अतः इन थनो है ना उपासा आकार आंदा ब्रियादि व्यस्त सूत्र है, उसके द्वारा इन्हीं प्रत्यय लगा दिया, नपुंसक उपासी बना रखा है। उपासना वाली जो क्रिया है, उपास्य क्रिया व्याप्ति माने प्राप्ति, अब्रह्मत्व से लक्षण किसकी प्राप्ति होगी, उपासना क्रिया से अब्रह्म की प्राप्ति होगी, उसका स्वरूप अब्रह्म होगा, लक्षण माने स्वरूपम, उपासना क्रिया के द्वारा जो प्राप्त होता है वह अब्रह्म होता है, ब्रह्म नहीं होता। श्रुति आकारी केनो केनो श्रुति केनो श्रुति ने ऐसा किया, यदवाचा नवित्वम ये नाग अभ्युत थे तदेव देदव उपासित, यही है उपासना से अब्रह्म प्राप्त होगा। श्रुति आकारी श्रुति ने ऐसा किया, कौन श्रुति केन श्रुति ने ऐसा किया, अकारी यथ जिसने तादृक कथम ब्रह्म इति उपास्यते, ऐसा श्रुति ने इस प्रकार की सिद्धि की है, ऐसे फिर ब्रह्म की उपासना कैसे किया जा सकता है, ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती। ठीक है, कथम ब्रह्म इति उपास्यते, फिर ब्रह्म करके कैसे उपासना करोगे, वहां भारत उपासना बता रहे हैं तीन लेकर के, आत्मा को नाभि के स्थान पर माने, शरीर को नेमि के स्थान पर माने और संपूर्ण विश्व जितने देवता विश्व है सबको अरा के स्थान पर मानकर ये चिंतन में डूबे रहे, माने निध्यासन करे उपासना करे, कैसे उपासना हो पाएगी, श्रुति ने तो निषेध कर दिया, जो उपासना क्रिया के द्वारा प्राप्त होता है वो अब्रह्म का स्वरूप होता है, ब्रह्म नहीं होता। तो श्रुति ने जब ऐसे निषेध कर दिया, श्रुति अकारी इस प्रकार से किया, उसको कैसे उपासना से प्राप्त करोगे, नहीं किया जा सकता। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या मनसैवेति यद वचः तदात्म विद्या विद्यर्थम उपासन विधायकम्। कहते हैं यहां पर पूर्व पक्ष से शंका करेंगे कि महाराज उपासना है आत्मा के लिए, कहते हैं नहीं, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या येषु सर्वेश भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी, कठोपनिषद वाक्य है। येषु सर्वेश भूते चराचर जगतों में गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, आत्मा छिपा हुआ है, अज्ञान से छिपा हुआ है, सभी भूतों में आत्मा है किंतु गूढ़ है, छिपा है, तो छिपा हुआ आत्मा कहा है, किसे अज्ञान से छिपा हुआ है, ना प्रकाश से प्रकाशित नहीं हो रहा है आत्मा, जब दिख रहा है शरीर ये अमुक है ऐसा दिख रहा है। येषु सर्वेषु भूतेषु ऐसा सर्वेषु भूतेषु गुणोत्मा, ये जो सभी भूतों में छिपा हुआ आत्मा है यह आत्मा न प्रकाशित प्रकाशित नहीं होता, किंतु दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया, जो एकाग्र वाली बुद्धि जिसकी हो गई, जिसकी बुद्धि एकाग्र है विक्षेप रहित है, अग्रया माने एकाग्रया एकाग्र बुद्धि के द्वारा, तो दृश्यते किंतु दिखाई पड़ता आत्मा साक्षात्कार होता है ऐसी बुद्धि के द्वारा। कैसे बुद्धि, बुद्धि कैसी है, सूक्ष्मया सूक्ष्म दर्शी, एकाग्र करते करते सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देखने वाली बुद्धि को द्वारा, सूक्ष्मया सूक्ष्म दृष्टि भी दर्श भी, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म देखने वाले को द्वारा एकाग्र बुद्धि से देखा जाता है। ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म पदार्थ अति सूक्ष्म पदार्थ को देखने का जिनका स्वरूप बन गया, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता लोग हैं उनके द्वारा एकाग्र बुद्धि के द्वारा आत्म साक्षात्कार होता है, ऐसा आया है उपासना निषेध है। और मनसा एवं आप मनसा एव अनुद्रष्टव्यम नेह नानाथ किंचना मृत्यु स मृत्यु आपनोति यही अनाने को पश्यति, इसी में चतुर्थ अध्याय आएगा। मनसा एव अनुद्रष्टव्यम ऐसा है, मन के द्वारा ही उसको देखना चाहिए ऐसा आया, मन के द्वारा ही जानना है, जानने के साथ में मन ही है, रजो और तमोगुण से रहित बुद्धि हो तो सत्व बुद्धि हो, सत्वगुण युक्त काल में आत्मा भासता है साक्षात्कार होता है, ये तो रजोगुण तमोगुण को विस्तृत होने का और विषयों की तरफ जा रहा है। मनसा वेद मनसैवान द्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यु स मृत्यु आपनोति यही नाने को पश्यति, ऐसा इसी वृद्धाग में चतुर्थ अध्याय में आएगा ये मंत्र, यद बचा जो वाणी है तद आत्म विद्या विद्यर्थ, वाणी तो किसके लिए है, आत्मज्ञान के विधान के लिए है, किसके लिए, आत्म विद्या विद्यर्थम, ये जो दोनों वाक्य दृश्यते तो अग्रह बुद्धिया और मनसाय अनुद्रष्टम इत्यादि जो कहा, ये तो आत्मविद्या के विधान के लिए है, न उपासना विधायकम, पूर्वादि बोलेगा उपासना के लिए है ना, उपासना ऐसे एकाग्र करके उपासना करने से आत्मा मिलता का कठोर बन सकते, और वृद्धाधम को बोल दिया है मनसाय अनुद्रष्टम में कहा है मन के द्वारा ही देखना जाएगा उपासना है, तो भारतीकार कहते हैं वो तो ज्ञान आत्मज्ञान के विधान के लिए, किसके लिए, हमारे बुद्धि एकाग्र करने के साधन बताया वहां, न उपासना विधायक, उपासना का विधायक वाक्य नहीं है ये वाक्य, ऐसा नहीं रजस्तमोन विद्ये न ये तो ब्रह्म गम्यते शुद्ध चेतस्तया तस्मात विद्या ब्रह्मांतरात्मनि, रजस्तमो अनुविद्धे न खंडाकार लगाने से अच्छा होगा, रजोगुण तमोगुण के मिश्रित हो जाने से विद्ध होने के कारण वेदित होने से, रजोगुण तमोगुण के द्वारा वेदित होने से, ये तो ना ब्रह्म गम्यते उस काल में ब्रह्म नहीं जाना जाता, क्यों रजोगुण तमोगुण से वेदित है इसलिए ब्रह्म नहीं जाना जाता। शुद्ध चेतस्तया रजोगुण और तमोगुण को हटाकर शुद्ध चित्त वाला जब हो गया, शुद्ध चेतस्तया शुद्ध चित्त वाला होते हुए तस्मात उसी से विद्या ब्रह्मांतरात्मने, फिर उसी मन के द्वारा ब्रह्म को जाने, अंतरात्मने ब्रह्म विद्यात, कहां जाने आत्मा को, बाहर नहीं, अंतरात्मने ब्रह्म विद्यात, अंतरात्मा में ही ब्रह्म समझे, ऐसा आया है। माने रजुगुण तमोगुण को हटाकर सतगुण में आश्रित होकर के इसे अंतरात्मा में जाने, ये अर्थ है उसका, दृश्यते त्वग्रह बुद्धि का ही अर्थ है, सतगुण के द्वारा आत्मा जान सकता है सतुगुणी वृत्ति के द्वारा, तो मनसा ये मनोदृष्ट भी वही है, ये कहने में तात्पर्य श्रुति का, ये कहा अथवा इसकी दूसरी व्याख्या करते हैं दोनों श्रुति की, जो दृश्यते त्वग्रह बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी अथवा मनसा ये अनुद्रष्ट किंचन का ये करना चाहते हैं, यदवा करके कहा यदवानात्मा भी संबंधात पूर्व मैकार्थ निश्चिता सर्व प्राणभृता बुद्धि इत्यर्थो वचसो भवेत, अथवा ये वाणी जो है ना ये श्रुति की वाणी कौन सी वाणी, दृश्यते त्वग्रह बुद्धिया यन मनसा अनुमुदे आदि जो वाक्य है कठोपनिषद वृद्धार्थ परिषद वाक्य जो है ऐसा अर्थ होगा, यदवा अथवा अनात्म अभिसंबंधात पूर्वम, अनात्मा के संबंध होने से पूर्व अवस्था में आत्मा का स्वरूप कैसा था उस काल में, एकात्म निष्ठता ये बुद्धि एकात्मा में निश्चित थी उस काल में, अनात्मा के साथ संबंध होने के पूर्व अवस्था में, मानी शरीर आदि के साथ संबंध होने से पूर्व अवस्था में एकात्म निष्ठा बुद्धि रही। सर्व प्राणी भृताम बुद्धि, सारे प्राणियों की बुद्धि ऐसी थी, क्या थी? एकात्म निष्ठता थी। तब तक शरीर आदि संबंध होने से पूर्व अवस्था में एकात्म सारे प्राणी की बुद्धि वही थी, प्राणी मात्र की बुद्धि एकात्म निष्ठता रही। इति अर्थो वचसो है, ये इसके लिए वाणी है दोनों, दृष्टते त्वग्रे या बुद्धिया मनसा एवं द्रष्टव्य इत्यादि वाक्य इसके लिए है। येषोर्थो वचतस्तस्य न तु उपासना विधि भवेत् प्रद्वस्त वेद एकात्मेन उपासना विधि यतः। येषो अर्थो वचसा तस्य वचसा, जो दृष्टते त्वग्रे या बुद्धिया अथवा मनसा एवं द्रष्टव्य नाथ केन्द्र, इस वाणी का यही अर्थ है। क्या अर्थ है? माने अनात्म संबंध के पूर्वावस्था में सारे प्राणियों की बुद्धि एकात्म निश्चित थी, यह कहने में तात्पर्य यही वचन है उसका। तस्य वाक्यस्य, उस वाक्य का तस्य वाक्यस्य यशो अर्थ, यही अर्थ है यशो वचन सा। तस्य न तो उपासना विधि, उपासना विधि नहीं है यहाँ, भरत भरत कहते हैं उपासना के लिए, ये वाक्य उपासना के लिए मानते हैं, दृश्यते तो ग्रह बुद्धिया और ये उपासना के बोलते हैं, उपासना नहीं है यहाँ। प्रद्वस्त वेद एकात्मेन उपासन विधि यतः, जिस कारण से हेतु, इस मन हेतु जिस कारण से प्रद्वस्त भेद भेदे एकात्म, सारा भेद जिसमें ध्वस्त हो गया किसमें? एकात्म में, वहां पर नोपासन विधि उपासना विधि हो नहीं सकती। यतः प्रद्वस्त भेदे एकात्म, भेदे है वो अयादेश हो रखा है, भेदे एकात्म प्रद्वस्त भेदे एकात्म, एकात्म का विशेषण है प्रद्वस्त भेदे, सारा भेद ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया, सारा भेद जल गए जा, ऐसा है। ऐसा एकात्म में नोपासन विधि, नोपासना विधि उपासना विधि हो नहीं सकती है, उपासना विधि न उपासना विधि हो नहीं सकती। सक्रकृत्ते अतो साध्वी श्रुत्यादि मिति बाई हत तदे तत् इति वाक्यार्थो ग्राह्योतः संभवान्विते। कहते हैं चक्र कृप्ति, कृप्ति माने कल्पना, जो चक्र की कल्पना की थी, गाड़ी के पहिए की कल्पना की थी इन्होंने, श्रुति के माने श्रुति में कहा, दृष्टांत के लिए तो कहा है यथा रथ से नाभो नेभो च अरा अर्पिता कहा है ना, वो तो चक्र की पहिया की बात है, गाड़ी की चक्र की बात है। चक्र कृपति माने कल्पना, चक्र की जो कल्पना किया है यह अतो असाध्वी, साधु ने क्यों प्रत्यस्त वेद में वेद नाश होने पर एकाद नहीं रहेगा, तो स्थिति में कहां की चक्र की कल्पना हो सकती है? दार्शनिक में बोला है एवं एवं अस्मिन आत्मनि सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतानि इत्यादि आया समर्पिता आया है, तो कहते हैं चक्र कृपति, जो चक्र की कल्पना जो किया है वह अतो असाध्वी, ये साधु नहीं है, ये जो वर्ग प्रबंध जो चक्र की कल्पना करते हैं ना, हाँ, आत्मा के विषय में, वो साधु नहीं। श्रुति आदि मिति बाह्य, श्रुति आदि मिति माने प्रमाण, प्रमाण से बाहर है ये, श्रुति आदि प्रमाण से बाहर होने से। तदेतद वाक्य अर्थ ग्राह्य होता है समवान विधे, तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अबाह्यम अनंतरम, ये आगे 19वें कंडिका में कहेंगे, उसी को ग्रहण करना चाहिए, उससे भिन्न कुछ नहीं, ये बताएगा अंतिम में मंत्र, वो ब्रह्म माने उसके कारण भी नहीं, कार्य भी नहीं, बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं, ऐसा ब्रह्म है वो, ऐसी स्थिति होता है, माने इतर व्यावृत्ति के द्वारा परिचय देना है। तदेतद इति वाक्यार्थो, तो तदेतद आएगा आगे, मंत्र आएगा 19वें कंडिका आएगी, तदेतद ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि वाक्य आएगा उसी का। ग्राह्य अतः संभवान विधि, क्यों? प्रमाण से संभव होने से, ये प्रमाण से संभव होने से उसी को ग्रहण करना चाहिए, कौन किसको? तदेतद ब्रह्म अपूर्व अनपरम वाक्य का अर्थ ग्रहण करना चाहिए, माने वह अद्वैय भाव है, ये ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तदाहु इति वाक्येन ब्रह्म विद्या प्रयोजनम साक्षेपम प्राग उपन्यस्तम तस्यायम निर्णय कृतः। कहते हैं तदाहु यद ब्रह्म विद्या सर्वं भविष्यन्तु इति मनुष्या मन्यन्ते किमु तद् ब्रह्म अभेद यस्मात् तत् सर्वं अभवत्, ये कहा था वहां आक्षेप साधका क्या जाना उस ब्रह्म ने, मनुष्य लोग मानते हैं ब्रह्म विद्या के द्वारा हम सर्वाभाव को प्राप्त करेंगे, ऐसा मनुष्य की बुद्धि हो रही है, उस ब्रह्म ने किसको जाना, किसको जानने पर सर्वाभाव हो गया, क्योंकि सर्वम भविष्य संतुष्ट मनुष्य मानते हैं, मनुष्य हम सब सर्व सर्वाभाव पहुंचेंगे कहा ब्रह्म विद्या के द्वारा, वो ब्रह्म ने क्या जाना, ये प्रश्न आक्षेप के साथ है। माने 1-4-9 में था ये प्रथम अध्याय, हाँ चतुर्थ ब्राह्मण के नवम पांडिका में है ये। तराहु ब्रह्म विद्या सर्वम भविष्य मनुष्य मनते किमु तद अब्रह्म अभेद यस्मात् तद सर्वम भवत् वाक्य तदाहु वाक्य न ब्रह्म विद्या प्रयोजन, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन जो है ना ऐक्य सर्वात्म भाव है, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है, सर्वात्म भाव यही है प्रयोजन। साक्षेपम प्राग उपन्यस्तम, आक्षेप के सहित पूर्व में उपन्यास किया, पहले आक्षेप किया किस किस स्थिति में, नवम कंडिका में वहां आक्षेप किया है 1-4-9 के, और दसवें कंडे में कहा ब्रह्म वही इधम अग्रे आशीत तद आत्मान में अवेद अहम ब्रह्माष्टि तस्मात सर्व अवध, पूर्व में आक्षेप बाद में समाधान, नवम कंडिका आक्षेप में दसवें कंडिका समाधान है वहां कहा। तदाहु इति वाक्य न, इस वाक्य के द्वारा प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के नवम कंडिका के द्वारा ब्रह्म विद्या प्रयोजन, ब्रह्म विद्या का प्रयोजन क्या है, सर्वात्म भाव है वहां, तो साक्षेपम प्राग उपन्यस्तम, आक्षेप के साथ प्रथम अध्याय में उपन्यास किया है, इसको रखा गया है उपन्यस्तम तस्याय निर्णय कृत, उसका यहाँ निर्णय हो गया है, क्या हो गया, निर्णय हो गया ब्रह्म विद्या के द्वारा सर्वात्मभाव के सारे के सारे संसार कोई आत्मा में समर्पित है, उससे अतिरिक्त कोई है ही नहीं, जैसे मिट्टी के बने पात्र जो होते हैं मिट्टी में समर्पित हो जाते हैं, मिट्टी से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वो कल्पना है पात्र, इस प्रकार सारा संसार कल्पना, यही अर्थ सिद्ध हो गया, यही कहा। अब ये टीका के साथ ही भारत गए, फिर अब भारतीय तो इतने हो गए 67 से लेकर के 90 तक, अब टीका तदेथा इत्यादि वाक्य से भर्त प्रपंच व्याख्यान उत्थापयति का, तदेथा यही ना तदेथा रचनाभ रचनम अरा सर्वे समर्पिता इत्यादि वाक्य है, स्थिति है इसका, तदेथा वाक्य से भर्त प्रपंच व्याख्यान उत्थापय, पहले भर्त प्रपंच व्याख्या के उत्थापन करते हैं, कहा व्याचक्षते इत्यादि भारतीकार ने कहा है, व्याचक्षते न था वैम दृष्टान्तम केचिदात्मन समस्तादि प्रतिज्ञार्थ सिद्ध ये ब्रह्मवादी न, ये ब्रह्मत्ता मान आक्षेप है, ब्रह्मत्ता नहीं आक्षेप है, ये ब्रह्मवादी लोग ऐसा कहते कुछ केचित ब्रह्मवादी न, व्याचक्षते व्याख्या करते अन्यथा एवं दृष्टांतम माने इमं दृष्टांतम अन्यथा व्याख्या, ये जो दृष्टांत दिया गया है इसको अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं, किसके लिए समस्तादि ज्ञान समस्तादि प्रतिज्ञार्थ सिद्ध है ब्रह्मवादी, समस्त जो समस्तादि जो है ना प्रतिज्ञा है उसकी सिद्धि के लिए ब्रह्मवादी लोग ऐसा कहते हैं, ये कहा ठीक है। दृष्टांत ग्रहण दार्ष्टांतिक उपलक्षण, जो दृष्टांत कहा दार्ष्टांतिक जो ऐसे मानते हैं वो लोग, यहां केवल दृष्टांत बोल दिया भारतीकार ने, सिद्धांत के लिए उपलक्षण है कहा, अन्यथा व्याख्यान फलम सोचे थे, अन्यथा व्याख्यान फल क्या है, अन्य प्रकार व्याख्या करते कहा आत्मन कहा हुआ है, आत्मन समस्त आदि प्रतिज्ञार्थ सिद्ध है, आत्मा को समस्तता आदि की सिद्धि के लिए समस्त व्यस्तता सिद्धि के लिए ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं, आगे टीका में कहते हैं सप्रपंचो अयम आत्मा इति प्रतिज्ञा इदम सर्वम यदम आत्मा इतत्र स्थिता तदर्थ सिद्ध्यर्थम, प्रपंच के सहित आत्मा जो है ना सारा संसार के सहित पूरे जो है ये अयम आत्मा, ये आत्मा ही है जो सारे संसार सहित पूरे पूरा आत्मा ही है, ऐसा प्रतिज्ञा इदम प्रतिज्ञा कहाँ कहा था, इदम सर्वम यदम आत्मा मतलब चतुर्थ ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका में कहा था, मैत्री ब्राह्मण कहा था, ये जो प्रतिज्ञा है ना ये प्रतिज्ञा स्थित था तदर्थ सिद्ध अर्थ, उसी अर्थ की सब कुछ आत्मा है सिद्धि के लिए, या तीन की कल्पना करते हैं, क्या करते हैं, आत्मा को नाभि के स्थान की कल्पना और शरीर को नेमि के स्थान की कल्पना और बाकी को अरा के स्थान की कल्पना, फिर यहां पर इदम सर्वम वेद कैसे होगा, ऐसी व्याख्या कर दे वो एक कहा बता रहे हैं। तदर्थ सिद्धार्थम वही उसी विषय को मान एकात्मभाव सिद्धि के लिए अन्यथा व्याख्यान इतना अन्य प्रकार व्याख्या है यहाँ एकात्मभाव होना ही नहीं। यहाँ पे तीन रहेंगे क्या रहेंगे उनकी व्याख्या का आधार पर आत्मा रहेगा शरीर रहेगा संसार रहेगा बीच में अरा के स्थान पर और प्रतिज्ञा भी इदम सर्वम वेदम आत्मा उसकी उसकी व्याख्या के लिए कर रहे हैं उसकी सिद्धि के लिए प्रतिज्ञा है वो उसकी सिद्धि के लिए ऐसी व्याख्या कर देंगे ये कहा तदेव फुसट कैसी है और उसी स्पष्टीकरण करते हैं क्या व्याख्या करते हैं जो इदम सर्वम यदम आत्मा का क्या व्याख्या करते हैं ये उस सिद्धि के लिए क्या प्रतिज्ञा थी उसकी सिद्धि के लिए कहा एकीकृत समात्मान अक्षरे परमात्मा नहीं जो अक्षर परमात्मा है उसमें अपने आत्मा को एक करके एक बनाकर चक्र नाभिवत आत्मान कल्पित चक्र के नाभि के सामने आत्मा को कल्पना करके जो दृष्टांत भी दिया था उसके स्थान पर आत्मा को कल्पना कर विचक्षण बड़े बुद्धिमान लोग ये और प्रतिज्ञा क्या है इदम सर्वम यदम आत्मा उसकी सिद्धि के लिए आत्मा को नाभि के सामने कल्पना करने वाले विद्वान शरीरम नेमी और शरीर को देवी के स्थान पर कल्पना करना करके और देवतादि अरवत जगत देवतादि जितने भी है जगत अरा के स्थान पर कल्पना और प्रतिज्ञा क्या है इदम सर्वम यदम आत्मा उसकी सिद्धि के लिए और तीन बना रहे हैं इसलिए कुछ आत्मदेवता लोग ऐसे बुद्धिमान लोग ऐसा बोलते हैं करके बोल रहे हैं कल्पयित्वा निधिध्यास बोलते ऐसे तीन कल्पना करके निधिध्यासन करे व्यक्ति तदभाव आविष्ट दी सदाए का उसके भावना से आविष्ट बुद्धि वाला होकर के हमेशा ऐसे करे अन्य चिंतन छोड़ दे ही चिंतन करे आत्मा नाभि के स्थान पर है और शरीर नेमि के स्थान पर है और सारा जब पूर्व संपूर्ण जगत देवता जगत सब अरण के स्थान पर है यही चिंतन करता जाए ये कहा भर्त प्रबंध की व्याख्या है और प्रतिज्ञा क्या है इदम सर्व वेदय आत्मा उसकी सिद्धि के लिए ऐसी व्याख्या है ठीक है। हमें कहते हैं न तावत आत्मा परस्मात भेद्यते ऐक्य श्रुति है वो उनकी व्याख्या में कहते हैं ये आत्मा जो है ना परमात्मा भेद तो होने सकता क्यों तत्वमसी आदि में ऐक्य सुना ही पड़ा है तो आत्मा को भिन्न करना ठीक नहीं है आत्मा को अभेदी करना है ऐसा मानकर सच चक्र नाभि स्थान यो आत्मा को या चक्र के नाभि के स्थान में मानना है क्या करना है परमात्मा से अवैध करके चक्र के नाभि के स्थान में कल्पना करना जैसे दृष्टांत में चक्र का नाभि है इसी प्रकार आत्मा यहां नाभि के स्थान पर कल्पना करने कहा। अच्छा स्थानीय देहम पंचभूतात्मक और देह शरीर को ना नेमी के स्थान पर करना है देहम जो पंचभूतात्मक पंचभूत स्वरूप जो देह है वह चक्र नेमी स्थानीयम चक्र के नेमी के स्थान पर कल्पना और देवता आदि जगत देवता से लेकर बाकी संपूर्ण जगत जितने भी है देवता आदि जगत अरवत अरवत आत्मनि भूतेषु च अर्पितम वो दो में अर्पित है कहते हैं किसमें आत्मा में और भूतों में भूत माने शरीर में पंचभूत है शरीर आत्मा और भूत में अर्पित है जगत एक में नहीं आत्मा में अर्पित नहीं शरीर में दोनों में है आत्मा में भी है जैसे अरा दोनों में अर्पित होते हैं नेवी और नाभि में इस प्रकार है नाभि के सामने आत्मा नेवी के सामने शरीर भूत दोनों में है ये मानकर अर्पितम कल्पित ऐसे कल्पना करके और प्रतिज्ञा है इदम सर्व मेदम आत्मा उसकी सिद्धि के लिए तत्र ही तो कल्पित अर्थ है उसी कल्पित अर्थ विषय में स्थिर बुद्धि सदा ध्यानु गुड़िया दे निध्यासेत का अर्थ ही है स्थिर बुद्धि ध्यान सदा ध्यान करे तो बुद्धि स्थिर करे उसी में यही निध्यास का अर्थ कि माने ना ध्यान आसंज्ञा अब प्रश्न होगा भाई आप ये जो ध्यान बता रहे हो इससे क्या सिद्ध होगा तो कहते अने न करके उन्होंने व्याख्या में दी है अनेन ध्यान मार्गे न ध्यायमान से सर्वगा तप्त लोहबल एक तुम भवत्यावृत्ति दुर्लभम ऐसा कहा उन्होंने इस ध्यान मार्ग के द्वारा ये तीन को मान करके आत्मा शरीर बाकी जगत तीन है ऐसा मानकर ऐसे चिंतन के माध्यम से सर्वदा ध्यायमान से निरंतर चिंतन करने वाले का तप्त लोहबल एकत्व बाद में एकत्व हो जाता है जैसे तपा हुआ लोहा में अग्नि और लोहे के भेद नहीं होता इसमें ध्याता ध्यान ध्येय एक हो जाते हैं बाद में भवती आवृत्ति दुर्लभम वही दुर्लभ आवृत्ति होगी वहां फिर आवृत्ति होना संभव नहीं होगा ये होगा ठीक है। सदातनम एकत्वम न ध्यान फलम इति है सदातन जो एकत्व है ध्यान का फल नहीं होता ये शंका कर वो कहते बंद दोस्ती तस्य इति मत्वा विस्मृति मैं वो ध्यान का फल है बंधन का दोस्ती बंधन का नाश ठीक है। तस्य मन ध्यान से बंद दृष्टि फल मत्व इसने विश्लेषण लगाते आवृत्ति दुर्लभम यह आवृत्ति दुर्लभ आवृत्ति है कौन सी एकत्व भाव में पहुंच रहा है ध्यान मार्ग से ठीक है। एकत्व आपन्नोपि ध्यानम आततानुयात इति चेत नित्यः। एकत्व प्राप्त होने पर ध्यान के विस्तार करते रहे ये शंका कर दे तो कहते ना भर्ति प्रतिक नहीं क्यों कहते एताम अवस्थाम इत्यादि है। एताम अवस्थाम आपन्नो एकत्व अवस्था को प्राप्त हुआ है ना उस काल में आपन्नो ध्यातृत्व विनिवर्तते जो ध्यातृत्व आदि जो धर्म थे ना ध्यातृ ध्येय आदि थे उसे निवृत्त हो जाता है विनिवर्तते अविद्या तिमनांधानां ध्येयत्वम् उस काल में ध्येय बन जाता है किसका कि अज्ञान रूपी अधेरे से आच्छादित लोग हैं अज्ञानी लोग हैं उनके उपास्य बन जाता है उस काल ये कहा ठीक है। कहते हैं न केवलम ऐक्य फलम ध्यातृत्व निवृत्ति ऐक्य जो सप्तलोह समान एक होना उसका फल केवल ध्यातृत्व की निवृत्ति नहीं किंतु ध्येयत्व आपती रहती ध्येयत्व की प्राप्ति भी होगी उसमें अन्य का ध्येय बनेगा वो अपने मत ध्यातृत्व समाप्त होगा किंतु अन्य का ध्येय बनेगा अज्ञानी होगा इसलिए अज्ञान अविद्या तिमिरांधानां ध्येयत्व उपगच्छति कहा था उपास्य हो जाता है वो ध्येय स्वरूप मिले ध्येय क्या है उसका स्वरूप का निरूपण करते हैं यही है निश्चित्याचिंत्यम एतद् याम योगिनां निलयम् परम ऐसा जो अचिंत्य है ये अवस्था याम अवस्थान अचिंत्य चिंतन का विषय नहीं बनता जो अवस्था नहीं गुड़ को जैसे गुड़ खिला दिया जाए अनुभव होगा बता नहीं सकता ऐसी अवस्था है ये ऐसी अवस्था है ये एक मूक व्यक्ति होता है उसको मिस्त्री आदि खिलाने पर अनुभव तो करेगा किंतु तो दूसरे को अभिव्यक्त नहीं कर सकता ऐसी अवस्था ये कहा उन्होंने ये कहते हैं निश्चित अचिंत्यम एताम एतद याम योगी नाम निलय पर योगियों का परम स्थान है ये एकत्व भाव में पहुंचना ऐसी अवस्था प्राप्त कर परम यम प्राप्त निवर्तन थे निर्वाण परम गता निर्वाण को परम भाव को प्राप्त हो गए थे इस अवस्था को प्राप्त कर जिस तत्व को प्राप्त कर फिर पुनर्जन्म नहीं होते फिर दोबारा आते नहीं ऐसे स्थान को मिल जाता है ये कहा ठीक है। हमें कहते हैं यम ज्ञात्वा मुक्ता संतोष जिस ज्ञान जिसको जान करके जिस तत्व को जानकर मुक्त होते हुए न पुनः संसरंदी दोबारा संसार को प्राप्त नहीं होते तम प्रकृत अचिंत्यम परमात्मानम उस प्रकृति में जो अचिंत्य परमात्मा है उसको ज्ञानी नाम अयम जो ज्ञानियों का परम स्थान है प्रत्यक्षतया निश्चित्य अपने से अभिन्न रूप से निश्चय करके यह स्थित जो स्थित हुआ है स ध्येयत्व अज्ञान अज्ञान प्रति प्राप्ति कहा वो ध्येय तो अज्ञान वाले अज्ञानी के प्रति अर्थ ऐसा आएगा अज्ञानी के प्रति ध्येय होगा वो उसके बाद ध्येय तो प्राप्त करता है कहा। आगे कहते चक्र कृप्ति ध्यानम तत्फलम च इति परेशान प्रक्रिया प्रदर्श्य चक्र की कल्पना उसके फिर ध्यान फिर उसके आगे फल ये तीन कल्पना है उनकी क्या कल्पना है पहले गाड़ी के पहिया की कल्पना कर दी अरा और नेवी और नाभि तीन की कल्पना चक्र की कल्पना चक्र की कल्पना उसके बाद ध्यान की कल्पना उसके बाद फल की कल्पना एकत्र तो हो जाता बाद ध्येय बन जाता है सबका ये जो कल्पना है उनकी परेशान प्रक्रिया माने भर्त प्रपंच नाम प्रक्रिया भर्त प्रपंच की प्रक्रिया उसका प्रदर्श्य यहां तक दिखाया। अब तेसा में प्रक्रियांतरम आह उन्हीं का अन्य प्रक्रिया भी एक है ये कहते हैं अन्य प्रक्रिया भी है उनकी उनको कहते हैं प्रत्येकम करके कहा हुआ है प्रत्येकम प्राणी नाम है तद ब्रह्मचक्रम अवस्थित ये ब्रह्मरूपी चक्र है ना गाड़ी के पहिया जो तीन तीन होकर के आगे एक होना सबके लिए प्राप्त है किंतु असंबोधात तु तई सर्व ही प्राण वीर नाम हुए थे अज्ञान की चेता आच्छादित होने के कारण से प्राणी के द्वारा वो अवस्था उस तत्व को जाना नहीं जाता सबको प्राप्त है सुलभ है तीन कल्पना करके चलते चलते चलते आगे एकत्व में पहुंच जाता है तो सबको प्राप्त है सुलभ है होते हुए दुर्लभ हो रहा है क्यों अज्ञान की वजह से असंबोधात्व कहा अज्ञान के कारण ये उन्हीं की कल्पना ठीक है। ब्रह्मणा प्राणी हृदय सन्निधानम अशेष श्रुति स्मृति प्रसिद्धम इति ही शब्दार्थ ये ही शब्द है भारत में उसका अर्थ क्या है ब्रह्म जो है ना सभी प्राणियों के हृदय में सन्निधान सन्निधि है सर्वस्वाहम हृदय सन्निविष्ट सभी प्राणियों के केवल मनुष्य मात्र नहीं प्राणी मात्र के हृदय में सन्निविष्ट है ब्रह्म यही प्राप्त है सबको तो जानते नहीं अज्ञान के कारण से ऐसा भरत प्रबंध कहते हैं ब्रह्मण जो ब्रह्म है उसका सर्व प्राणी हृदय संविधानम सभी प्राणी के हृदय में संविधान अशेष श्रुति स्मृति प्रसिद्ध हूं सारे श्रुतियां ये बोलती है सारे स्मृतियां ही बोलती है प्रसिद्ध है इति ही शब्दार्थ ओम बाद में ही लगाया हुआ इसके लिए प्रत्येक प्राणायाम ही ये तत् ब्रह्मचक्र से अवस्थित सब में व्यवस्थित है। ब्रह्मचक्र सब प्राणी के हृदय में है, सब चिंतन कर सकते हैं किंतु अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे। एक कहते हैं यदि ब्रह्माख्यम चक्रम सर्व प्राणा में हृदय सर्वदा स्थितम, यह शंका है भरत प्रवृत्ति के ऊपर। यदि ब्रह्म नामक जो चक्र है सभी प्राणियों के हृदय में है, यदि सर्वदा स्थित है किम इति तरही सर्वे न अनुभूयते, फिर सबके द्वारा अनुभव क्यों नहीं आता ब्रह्म, ब्रह्म का अनुभव क्यों नहीं किया जाता, ये प्रश्न उठा दो। कहते असंबोधात अज्ञान के कारण से, ये उत्तर देते हैं असंबोधात तई सर्वे, तई सर्वे प्राणी ही उन प्राणी के द्वारा न अनुभूयते, अज्ञान की महिमा से है। तो ब्रह्म हृदय में है सब, ये ब्रह्म चक्र सबके सबके हृदय में है किंतु अज्ञान के कारण नहीं जाना जाता। पूर्व पक्ष में उपसंग्रति यहां तक भरित प्रपंच था मत था उसका उपसंहार करते वैश्वानर इत्यादि का वैश्वानर वराके चिर एवं व्याचक्षते स्फुटम अक्षरानु अनन्वया त्याज्या व्याख्येय साध्य साध्य पी दृशि। ये कहा वैश्वानर पर माने यही यावत जीवित अग्निहोत्र जीवित उस पक्ष को लेकर चलने वाले हैं। ज्ञान होने पर भी कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, ज्ञान कर्म समुच्चयवादी है, कर्म को कभी त्यागना नहीं। यावत जीवित लगाए क्या लगाए, जब तक जीवन है आयु है तब तक अग्निहोत्र करना है। तो इसलिए कहा वैश्वानर बरात, वैश्वान अग्नि की सेवक हैं ये, उनकी कृपा से ऐसे शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नि की कृपा से ऐसे शब्द बोल रहे हैं। यही कह रहे हैं वैश्वानर बरात के चित नाम भी नहीं लेते, कुछ लोग ऐसा कहते हैं व्याचक्षते स्पष्ट व्याख्या करते हैं ऐसा, माने आत्मा को नाभि के स्थान पर, शरीर को नेमि के स्थान और इसको बाकी संसार को चक्र आरा के स्थान, और श्रुति या सबका आत्मा में निषेध कर रही है, सब सबके सबका आत्मा में समृद्ध बोल रही है, कुछ विरुद्ध बोलते हैं, यही कहना है। ठीक है, आपात रमणीयापी इयम व्याख्या न स्वीकारिया, यदि ऊपर से तो अच्छी लग रही थी व्याख्या फिर भी न स्वीकारिया, ये व्याख्या स्वीकार करने योग्य नहीं, क्यों श्रुत्यक्षर बाह्यत्वाद, ये श्रुति के वाक्यावली से बाहर है ये व्याख्या। ये कहते हैं अक्षर कहा, ये कहा अक्षर अनन्वयात, मान शब्दावली का संबंध नहीं होता है, क्यों एवं एवं अस्मिन आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे एवे आत्मान समर्पिता, तो आत्मा से अतिरिक्त वस्तु दिखाया ही नहीं वहां, और ये कहते तीन की दिखा रहे हैं यहां। ये कहा ठीक है, कहते हैं इदृशी यथोक्त प्रक्रिया विशेषा, इदृशी व्याख्या कहा ना, कैसी व्याख्या है, जिस प्रक्रिया दिखाई गई पूर्व में उन्होंने जो तीन की कल्पना करके चली, एक प्रक्रिया यही है। दृष्टांत सामर्थ्यात आत्मनो नाना रसत्व दृष्टे अस्मद इष्टो अर्थो न श्रुति बाह्य थे आशंका, पूर्वादि बोलते हैं जैसे दृष्टांत दिया ना श्रुति में, दृष्टांत में एक एक तीन है तथा तद यथा चक्र ना भूच रथ ने मोच अरा सर्वे समर्पिता, यही आया ना, तो दृष्टांत तीन है इसलिए हमने ये तीन की कल्पना की, हमने दृष्टांत के आधार पर तो हमारी व्याख्या कैसे असाधु होगी, ये उनके कहना है यही है। यद्यपि दृष्टांत सामर्थ्यात आत्मनो नाना सप्त दृष्टि, दृष्टांत के सामर्थ्य से आत्मा में नाना रूप दिखाई पड़ता है, क्या दिखता है, आत्मा नाभि के स्थान पर है और शरीर नेमी के स्थान पर है और देवता आदि जगत जितने भी हैं अरा के स्थान पर है, ये दृष्टांत जैसे दिया वैसे यहां कल्पना की हमने, यही उनका कहना है। दृष्टांत सामर्थ्यात आत्मनो नाना सब दृष्टि अस्मत इष्टो अर्थ, हमारे जो इष्ट अर्थ है तीन तीन करके चलना, आत्मा शरीर मां की संसार, यह अस्मत इष्टो अर्थ न श्रुति बाह्य, हमारे जो इष्ट अर्थ श्रुति बाह्य नहीं है, भरत पर्वत कहे ऐसा शंका करे तो उत्तर देते हैं सामर्थ्यात कहा, दृष्टांत के सामर्थ्य से बोलना चाहते हैं बाधिकार सामर्थ्यात अभी संप्राप्त हो नचत अक्षर पूर्वक तादृग नोपास प्राग प्राहु आगम वेदी, दृष्टांत के सामर्थ्य से अर्थ प्राप्त होने पर भी, दृष्टांत में तीन है ठीक है अर्थ प्राप्त होने पर भी, ये कहा सामर्थ्यात अभी संप्राप्त हो दृष्टांत के सामर्थ्य से प्राप्त होने पर भी नचेत अक्षर पूर्वक, अक्षर पूर्वक नचेत यदि अक्षर पूर्वक न हो शब्दावली पूर्वक न हो तो तादृग नोपास वेदी उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। प्राहुर आगम वेदिना जो आगम को जानने वाले हैं ना, आगमन दत्तुम शीलम ये शांति आगम वेदिना, जिनके आगम को ही जानना स्वभाव बन गया, माने श्रुति को ही जानते हैं और कुछ ही नहीं जानते ऐसे लोगों का, ऐसे लोग ऐसा मानते हैं माने दृष्टांत सामर्थ्य से अर्थ आने पर भी यदि अक्षर बाह्य हो तो वैसे अर्थ नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहते हैं। एक यद्यपि दृष्टांत सामर्थ्या तत्व त्वदिष्टो अर्थो भाति, यद्यपि दृष्टांत में तीन कहा हुआ है, नाभि नेमी अरा तीन बताया, तो यद्यपि दृष्टांत सामर्थ्या त्वदिष्ट माने भाति प्रपंच को जो इष्टा है, तुम्हारा जो इष्ट अर्थ है भाति दिखता है दृष्टांत सामर्थ्य से, तथापि फिर भी नाशो स्रोतो, फिर भी श्रुति संबंधी अर्थ नहीं हो, क्यों? अस्मिन प्रकरणे तदवाचक भाव पदा भाव, माने इस प्रकरण में उसमें आत्मा को लेकर के तीन वाचक शब्द नहीं है। अपूर्वादि वाक्य विरोध आते, दूसरी बात अपूर्वम अनपरम वाक्य आगे आने वाला है, तदे तद परम अपूर्वम, उसके वाक्य विरोध होगा, यदि तीन करेंगे तो ब्रह्म से और भी है, ऐसा हो जाएगा विरोधाच। अतो न आत्मनो अनेक रूपत्वाय दृष्टांत, इसलिए यहां दृष्टांत जो दिया है तदेता रत्नावो रत्ने मौचारा समर्पिता इत्यादि कहा, ये माने ये आत्मा में अनेक रूप सिद्धि के लिए दृष्टांत नहीं आया, न आत्मनो अनेक रूपत्वाय दृष्टांत, तथा च आर्थिकोपि अर्थो नादेय, अर्थ से यद्यपि अर्थ आता हो तब भी नहीं लेना चाहिए, यश अर्थात अर्थो न शोधनार्थ, ऐसा कहा है, जो अर्थ से अर्थ आता हो वो श्रुति का विषय नहीं होता, न शोधनार्थ वो विधि का विधि का मान श्रुति का अर्थ नहीं होता, इस स्थिति अन्यथा तो अति प्रसक्ति, यदि यदि नहीं मानोगे तो अति प्रसंग होगा, कहीं भी कल्पना करते रहो अतिव्याप्ति होगी, श्रुति बाह्य अर्थ यदि कल्पना कर लियो तो अति प्रसंग होगा, एक किंच और भी है, ब्रह्मणो अन्यत भी न नानार्थम, ब्रह्म से भिन्न भी अनेक नहीं है, ब्रह्म में ब्रह्म भी अनेक नहीं है और ब्रह्म से भिन्न भी अनेक नहीं है, ब्रह्मणो अन्यत भी, ब्रह्म से अन्य जो मानते हो ना वो भी नाना नहीं, वो भी अन्य नाना नहीं है, कल्प का अभाव, उसके लिए कल्पना का अभाव है, कैसे कल्पना करेंगे अन्य है करके, अन्यथा अति प्रसंगात इत्यह, नहीं तो अति प्रसंग होगा, ब्रह्म से अन्य वस्तु अनेक होगा, इसमें कल्पना करने के लिए कोई कल्पना नहीं है, नहीं तो कल्पना करने से ज्यादा अतिव्याप्ति होगी, ठीक है, प्रमाणबंदी इत्यादि कहा है, जो प्रमाण वाले होते हैं ना, प्रमाणबंद चतृष्टानी कल्पयानी शुभहु नपि, बहुत सारे कल्पना करो यदि पीछे प्रमाण हो तो, प्रमाण वाली की कल्पना करनी चाहिए बहुत सारी, किंतु अदृष्ट सदभागों की नकल जो जिस प्रमाण का, जो अदृष्ट पदार्थ है सौ हिस्सा का एक हिस्सा भी निष्प्रमाण बिना प्रमाण का कल्पना नहीं करनी चाहिए, एक ही काम कहते हैं आगे, ननु न ब्रह्म समस्तादि रूपम कल्पित, हम ब्रह्म को समस्तादि रूप के कल्पना नहीं करते, किंतु चक्र विन्यास श्राद्य थे, चक्र विन्यास जो क्या है श्रुति ने यहाँ कहता देता रसना बहुचा रसन बहुचा अरा समर्पिता इत्यादि है, अरा सर्व समर्पिता, चक्र के विन्यास श्रुति के द्वारा ही श्राद्य सुनाई पड़ता है, श्राद्य थे सुनाई पड़ता है, मैंने आत्मा में नाना रस सुनाई पड़ता है, क्या करते हैं, यदि आत्मा में नाना रस नहीं होता दृष्टांत ऐसे नाना दृष्टांत क्यों तीन क्यों बताए दृष्टांत को, नाभि नेमी अरा, तो आत्मा नाना रस है, ननु ये भरत प्रबंध की संख्या है, न ब्रह्म समस्तादि रूपम, ब्रह्म समष्टि रूप आदि रूप नहीं है कल्पित, ऐसी कल्पना है, किंतु चक्र विन्यास श्रुति तो श्राद्धते, ये कल्पना नहीं है, चक्र जो उपन्यास करने वाली श्रुति है उसको तो सुनाई पड़ रहा है, सिद्धांत का न यथोक्त न इत्यादि कहा, यथोक्त चक्र विन्यास तो न श्रुतो अक्षर पूर्वक, इस प्रकार का चक्र का विन्यास अक्षर पूर्वक शब्दावली पूर्वक नहीं सुनाई पड़ता है, यहाँ आत्मा में तो सब समर्पित बोला हो, क्या बोला हुआ है, कोई भी बचता नहीं, वहां कहाँ रहोगे कि नेमी के सामने किसको रखोगे, सारे आत्मा में समर्पित होने के बाद नेमी कौन बनेगा, अरा कौन बनेगा, ठीक है, जब तू निध्यास दी तरह पूर्वाग्नि कहा था तीन कल्पना करे निध्यासन करे ऐसा बोला था, उसके ऊपर कहते हैं नच कहा, न जाति उपासन पदम कृष्य भी ब्राह्मण है श्रुतम, ये कहा मान यहां पर इस ब्राह्मण में ना मधु ब्राह्मण में कृष्य भी ब्राह्मण है संपूर्ण मधु ब्राह्मण में उपासना पर हाई भी ने कहा से निध्यासित बोलना, यहां तो निध्यासित करके बोलते हैं उपासना नाम की वस्तु यहां हाई नहीं, ऐसा शब्द नहीं है यहां, उपासना करे ऐसा शब्द नहीं है यहां, टीका माने मधु ब्राह्मण की बात है। टीका में कहा किंच दृष्टांत दृष्टांतस्य न सर्वस्य दृष्टांत के अन्वय। देखो भाई दृष्टांत में जितने वस्तु होते हैं ना दृष्टांत में सबका संबंध नहीं होता है। पर्वतो बनवान धुमात ऐसे बोलते हैं। दृष्टांत में महानस है, महानस में तो बर्तन आदि होंगे सब कुछ होंगे। पर्वत में सब कुछ है क्या? हाँ महानस में खाना पकाने के बर्तन आदि होंगे सब कुछ होगा, चूल्हा होगा चौका होगा सब होगा। पर्वत में है क्या? नहीं। दृष्टांत में जितने विषय होते हैं उतने सिद्धांत में नहीं होते। या दृष्टांत में तीन होने से तुम सिद्धांत में तीन घटाना चाहते हो, ऐसा नहीं होता। ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं किंच दृष्टांतस्थस्य दृष्टांत में जो स्थित है, या तीन है दृष्टांत में, चक्रनाभि आदि के दृष्टांत तीन है, तो बिना दृष्टांतस्थस्य दृष्टांत में स्थित जो है उसका न सर्वस्य दृष्टांत के अन्वय। सबका दृष्टांत में जितने वस्तु है सबका सिद्धांत में संबंध नहीं होता। तदभाव विरोधार्थ यदि दृष्टांत में भी दृष्टांत में जितना है उतना सिद्धांत में हो तो फिर दृष्टांत नहीं बनेगा, क्या नहीं बनेगा, वो तो सिद्धांत ही हो जाएगा। यदि समान अर्थ आ जाए जितने दृष्टांत में उतने सिद्धांत में हो तब तो दृष्टांत नहीं बनेगा वो। ये क्या है किंच दृष्टांतस्थस्य जो दृष्टांत में स्थित है न सर्वस्य, सबके सब दृष्टांत में जितने हैं सब दृष्टांत में अन्वय नहीं होता, संबंध नहीं होता उसका। क्यों? यदि संबंध हो जाए तो तद्भाव विरोध, दृष्टांत भाव का विरोध, दृष्टांत तत्व का विरोध होगा, विरोधाभाव। अतो न ब्रह्म समस्त आदि रूप है, इसलिए ब्रह्म समस्त आदि रूप नहीं है, समस्त व्यस्त रूप ऐसा नहीं है ब्रह्म। कहा नाभि इत्यादि कर कहा था बात, भारतीकार ने कहा था नाभि में भी दो स्थान है दृष्टांत तो संबंध है। दृष्टांत में हम दो को तो हम सम्मति हमारी, गाड़ी के पहिए के नाभि भी है नेभि भी है, दो दृष्टांत में सम्मत है। दार्ष्टांतिक कौ दार्ष्टांतिक में दो नहीं हो सकते, दार्ष्टांतिक में तो आत्मा ही यथा साक्षात यह श्रुता आत्मा ही यह सुनाई पड़ा है, आत्मा से अतिरिक्त कुछ सुनाई नहीं पड़ा। एवं अस्मिन सर्व आत्मनि सर्वे भूतानि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवा सर्वे लोका सर्वे प्राण सर्वे एते आत्मा न समर्पिता। सिद्धांत में एक ही में सब समर्पित कहा, माने दृष्टांत में दो में समर्पित है, देवतादि जगत दो में है नाभि और नेमि में, वो तो अब सम्मत है। किंतु सिद्धांत में या दृष्टांत में दार्ष्टांतिक में एक ही में समर्पित बताया, ये बात निकालने का। यह तो चक्र नाभि स्थानीय प्रतीचि चक्र में स्थानीय देहात्मक भूतेषु च देवता आदि जगत अरवत अर्जितम इत्यतः पूर्वादि ने कहा था वर्ण प्रबंध कहा था चक्र नाभि स्थानीय प्रतीचि चक्र नाभि के स्थान में किसको रखता, आत्मा में, आत्मा को रखा था इन्होंने चक्र नाभि के स्थान पर आत्मा। यह तो चक्र नाभि स्थानीय प्रतीचि चक्र नाभि के स्थान में रहने वाला जो आत्मा है चक्र नेम स्थानीय देहात्मक भूतेशु चक्र नामी नाम स्थान जो है देहरूपी जो भूत है देवतादि जगत अर्पित दो में देवतादि जगत का अर्पित पता था किसमें माने नाभि के स्थान पर जो आत्मा है आत्मा में और नेमी के स्थान पर जो शरीर है भूत माने पंचभूत शरीर इसमें जगत अर्पित है कहा यही कहा था उन्होंने इति तत्र उसको विधेय सिद्धांत कहते हैं सिद्धांत की ओर से बोलते हैं उसमें कहते हैं समर्पितत्व प्राणादेय श्रूयते प्रत्येगात्मनि यहां पर सबके सबका प्राणादि का कहां अर्पित सुनाई पड़ता है प्रत्येगात्मा में सुनाई पड़ता है अन्यत्र नहीं एक ही में सुनाई पड़ता है प्रत्येगात्मनि भूतेषु देवतादेस्तु और देवतादि जो प्राणादि देवताओं का भूतों में श्रवण कहां है यहां भूतों में श्रवण है क्या सिद्धांत में आत्मा में समर्पित बताए सब अश्रुतम विहते कथम जो नहीं सुना कैसे ग्रहण करते हो ऐसे ग्रहण किया जाता है इसका ठीक है। ठीक है कहते हैं प्रधान वाक्य विरोधाच न समस्ताद रूपम ब्रह्म इत्याह प्रधान वाक्य आगे आएगा मुख्य वाक्य तदेत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम प्रधान वाक्य है माने उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है वो बाहर भी नहीं भीतर भी नहीं वो कार्यकार दोनों से रहित है अपूर्व कर से कार्य का निषेध और अपर कर कारण का निषेध सबका निषेध है यह प्रधान वाक्य आगे आएगा ये कहा प्रधान वाक्य विरोधात् तदेत ब्रह्म अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम इत्यादि जो 19वें कंडिका में आना है उसके विरोध होने से भी वहां तो ब्रह्म एक से अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं ऐसा कहा है तो फिर कहां शरीर रहेगा और जगत को कैसे शरीर और ब्रह्म में रखोगे न समस्त आदि रूपम ब्रह्म, इसलिए समस्त आदि रूप ब्रह्म नहीं हो सकता, कहा बहिर् इत्यादि कहा था। बहिर् अंतर विभाग कार्य कारणता तथा तदेत वाक्य न प्रतीचो त्रैव बाह्य थे, कहा बाहर भीतर का जो विभाग और कार्यकारणत्व जो अपूर्व मन परम करके कार्यकारण का अभाव विभाग का अभाव, तदेत विभाग तदेत और ब्रह्म अपूर्व वाक्य के द्वारा प्रति अत्रैव बाह्य थे, यही इसी ब्राह्मण में अश्विनेव ब्राह्मणे अत्रैव ब्राह्मणे बाह्य थे निवारण किया जाएगा। आगे क्या बोलेंगे वहां, तदेत ब्रह्म अपूर्व मन परम अनंतर बाह्य इत्यादि के द्वारा एक कहा। इतस्त ब्रह्म न समस्तादि रूपम इत्यर्थ, इस हेतु से भी आगे एक हेतु और देते हैं, ब्रह्म समस्तादि रूप नहीं हो सकता अथ इत्यादि कहा था। अतः यो अन्य देवता उपास थे अस्ो असो अन्यो अहमस्मि नस्मे इत्यादि कहा। अथ यो अन्यामी थे तथा भेद दृष्टि निराकृत, अथ यो अन्य देवताओं उपास थे अन्यो असो अन्य अहमस्मि नस्मे, भेद दृष्टि निराकरण किया वहां श्रुति में, मैंने चतुर्थ अध्याय के प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्म ये इसमें दसवें कंडिका में निषेध किया है, इसलिए उपास्य उपासना विधिर न सम्यक मति, इसलिए उपास्य उपासना जो विधि है ये मेरे मत में सम्मत नहीं है, ये बात स्वीकार करते हैं। भद्र प्रबंधी वर्ग से शंका, समय हो गया फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम्।